الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا سورة فرقان کی دلائل یہ ذکر کریو پو احدانیت باندی ورپسی شان دنبی بیانی عظمت در رسالت ذکر کئی اللہ رب العزت و ایما دا سیم کو لشو چپاری او خار کے میں جدا جدا پیغمبر را لے گلے وی لکتو مکہ معظم کی نبلبا پا مصر کے ہو بلبا پا شام کے ہو بلبا عراق کے ہو هر یو خار کې مرکزی ځای کې وا ما پیغمبر را لېګلو نو ته به یوازې نوې په دې امت کې تا باندې به بوج کمو ولې مې داسې وکړل چې ټولې دنیا د پاره مې ته پیغمبر کړې ته مې خاص کړې دا ستاسو مرتبه ده پاره چې خلق تاسو ته عظمت او ستاسو یې او ستاسو مرتبه ښکار شي چې ټول انبیایو کې ستاسو شان اوچته هتا ټول دنیا ته پیغمبر شوي هر کله چې ستاسو مرلوي شان دي بیا پروا مساتا کستا دشمنان که مشرکین عرب دی او که نور دی اغی تاثر ډیر سخت دشمنی کوي او قسمه قسم شبهات او اعتراضات کوي پروا مساتا اگه چل اللہ رب العزت ستا معاون دے و مددگار دے او دے حفاظت کئی ددی خبر ذہن کے مراولا ددی دا قسم قسم شکونا و شبہات ایس پر ویام ساتا ہوں تو چے ماسل را لے گنے وکار کوا تما صرف دل را لے گلے چپدی قرآن سرا پخلقو کی محنتو کی پخلقو اصلاحو کی پدی قرآن سرا دیتا جہادی کبیر ہوئی بس تا صرف دازی مواری دا تا باندی بل دعوت نشتا تا تا بل پیغام نشتا ستانا نور سمو طالبہ نشتا اس قسم لا چې دنیا کې سنور جوړ کا داسې تنظیم جوړ کا جماعت جوړ کا او غیله بل نوم کېدا سرفروشان اسلام نه نه بس صرف دا کار تا ته جزکه مواهر علیکم بلغ ما انزل الیک بس تا دا قزمواری دا چتا تسنا زلیگی زما طرفنا اغا او رسوا ستا پیغمبری دا دا ستا نبوت دا دا ستا رسالت دا دا چدی که یو حرب پاتنش نورستان اللہ تپوس نکی دیس خبری چدا خلق قلی جہنم تزی تا خلق قلی دا دنیا نکافران زی اللہ ایدہ ویسا رستا سکار نشتا دا تپوستان نشی کے دے تا زیمواری صرف دادا خواہ ولو شئنا کچری زمونگا دا سیرا دوے او دام غختلے چٹولی دنیا تا یواز ایتا پیغمبر نکو لبعثنا فی کل قریت نذیرا خام خواب منگرا لے گلے و پار یو خار کی یرون کے پار یو خار کی پیغمبر چکم لیلی مشہور خارو ندی او انبیاء پا کراغلی دی کنا پخوا مصر کراغلی دی موسیٰ علیہ السلام شام او فلسطین کراغلی دی بشمار د ابراهيم عليه السلام اولاد د يعقوب عليه السلام دغه سه مرکزی خارونو کې مدین کې راغلیو شعیب عليه السلام نما و دې امت کې هم دغه سه په هر یو خار کې جدا جدا پیغمبر لېګلو صاحب باندې بدو مربوج نو لیکن الله یې دا ما نغخته لو راغلی لو شئنا الک زما دا اراده وې کنه نه زما دا اراده نه وا زما دا خوخ نه وا بلکې زما دا خوخوا چې ټولی دنیا ته مبعوث شي تر قیامت پورې ستان نبوت او رسالت وي نو یې کې استاد شان رفعت ته اوچتواله دي ما ستا شان اوچتاونو د دې لپاره مې دا څه وکړه نو دا تکلیفونه او مشقتونه به راځي پکې ځکه څومره چې دی انسان مرتبه لوی وي دومره امتحانات هم سختي کنا چې حدیث کې راغلی وو اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل دیر سختو په امتحاناتو کې پیغمبران دي او بیا غي پسې مرتبه په مرتبه باندې نور خلق دي څومره چې ایمان کې قوت وي او شدت وي دومره به امتحانوم سختي کنه دا قانون دی د الله رب العزت فلا تطع الكافرین کله چرته الله دومره لوی مرتبه درکړی ده نو کافرانو تاړو التفات مکو کافرانو سکه فلا تطعل کافرین چری د دې کافرو خبره نه مانی تا باندې دې سه احسان دی تا ته دې څه تکلیف رسول شي اس نشي کوله اس دن نشی اغسطین او وقت پو وقت باندی تا تا مشوری و جرگی جوڑی او راضی مطالبی دنکی چیرت دنگ دی آلیہ و نم ماخلا مکتب دی باندی دیر درد رسی لا تا منات پکی مکوا پل خبر کوا پل مسئلہ کوا اقیم الصلاة و آتو الزکاة و آیا ولیکن دا نور خبر مکواس دا خو زمونگا بیزتی دا نمونگا پا دیبان خلقو تڑیر ملامت ایو نبس زمونگ دا یو خبر آمانا نو اللہو اینا خبر خوائد آیا و دا چې دا ومنم نو بیا زما او ستا فرق څه شو؟ بنی اسرائیل کې او طویل یو چې دی وره رو رو دا ستا ته وبلان دی باسي وین کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک نزدی دی دا مشرکان چې تارو رو ځان تر نزدې کوي ډېر لوی فتنه کې دی ورځي. فتنه دا ده چې ته وایې چې بس نا واخلم د لا ته امنات نوم چې تاسو به خفه کېږئ که نه. دا ډېره لویه فتنه ده. ولې الله اغستې دی قرآن کې ته به نه اخلې؟ الله خو د ټولو نومونه اغستې دي که هغه پخواني وو د نوح علیه السلام هم او که دا اوسني دي. دا خو دې دپاره چې دا نومونه ورته واخله چ خبر واضح شي فصدع بما تومر دا مطالبه کوله لتفتری علينا غيره دې لپاره زور لګي چې ته مونږ باندې بل خبره جوړه کې نه بل خبره باندې جوړه خبره باندې دای چې الله تعالی ته څنګه ویلي یا فرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى يخلقوا لات ومنات سکول شي عزا پکلا بل دریمه دي سکول شي چې تاسو په دومره اعتماد پیدا کړل چې هغه مالک د اسمانونو او د زمکو هم په پرېخې دی داغه قدر امزل کې نشته او د دې قدر او احترام ډیر دی. فلا تطیل کافرینا د دې هم دا مطلب دی ودو لو تدهنو ویدهنون دی خو د مالش ډیر مړنی دی بوتل یو سره ډکی دی تیلو خلق مالش کوي کنه خو ته خیال کوا ودو لو تدهنو ویدهنون دیوی چته مونږ سره لګون دی نرم شان مونږ بتا سره ډیر نرم شو ستا اره مطالبه به ومنو ستا هر ضرورت به حاصل شي. نه نه هر ځای او تداویلی سورې قلم سورې احزاب کې وی یا ایو النبی اتق الله اذا الله نبی ذا الله نو یریگا ولا تطيع الكافرين والمنافقين دی غتا نه پری دی که په هر طریقې خواګاو پستا اکل په دباو په زور خو خبره وینه منی وره. فلا تطيع الكافرين خبره نه منی د دې کافرانو وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد کو عادی سرا پدی قران دیتا جهادی کبیر ویل شي بدر او احد ته صرف جهاد ویل دي او دیتا جهادی کبیر ویل دي ستا دا دیار لس کالا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام معظم کې قران بیان کو 81 آیاتنا دا مکی دی کنه سورتنا 81 سورتنا دا مکی دی دا مکه کې نازل شیو د دې جهاد کبیر وی او پیغمبر بیان کړیو بیان کړیو او دا کې مکیو سورتونو کې نور احکام او نور مسائل د منځ او د اسو د روزي او د حج نو صرف توحید و تلا وحدانیت دیتے جہاد کبیر ہوئی کنا ولی حدیث پاک کرا گلیو نبی علیہ السلام حضرت علی تاہم ہوئی ابو ذر غفاری تاہم ہوئی معاذ بن جبل تاہم ہوئی رضی اللہ عنہم چې لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها کستا پلاس باندې الله یو تن ته هدایت وکړه هغه د شرک د جال نه خلاص شو د شرک د تیارو نه راووت رڼا د توحید ته دا ستا د پاره دنیا او د مافیا نه بهتر ده یو تن ګور او 313 پیدا شو د په جهاد کبیر سره دا دا قرآن پا بیان او پا دعوت سرا دمرا مخلوق پیدا شو او دا سی چه طول دنیا تا تمب شو طول دنیا تا املاو تللا او پا طول بانده سرو گرزاو کنخوا دا پا دی جهاد کبیر سرا دا قرآن پا دعوت سرا دا قرآن پا بیان سرا او دا اللہ دا وحدانیت پا اشاعت سرا زګې دې ته جهاد کبیر ویلې چې دې کې تعذیب نشتا تخریب نشتا هغه جهاد کې خو تعذیب العباد او تخریب البلاد د دې بګي خلق پکې ډېر قتل را قتل شي او ملکونه پکې خراب شي او دې کې دغه شور او زوګ نه وي بس چې الله چاته هدایت نصیب کړي نو هغه ته په خاموشه سره هغه مسله ورسي تبته نه خبر تا تبه علم نه وي الله استاد خلینا اغه مخلوق ته هدایت کړی او اغه وې پوی کړی اغه انسانانو مبکی جنات بم پکی جناتو د نبی علیہ السلام تلاوت ته وکی خود اغه ته علم نو رستو یو ته بیا وې چې قل دی خلق توایا چې اوحی الیا ان استمع نفر من الجن چ قرآن تا وکی خود یو ټولی د پیریانو یو ځل واورېدو فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا نو وی خپل قوم ته چې مونږ یو ناشنا کتاب واورېدو یهدی للرشد فآمنا به سیلار خی سیدلار خی مونږ خو پیمان راوړ دې ته جهاد کبیر وی چې خبر باندې اما خلق کې به دومره ډډ شوی ا دومره لار به پکې شوی ته ورستو خبر شي jihad کوا د دې سره په دې قران باندې دا jihad لوی دی jihad کبیر دی دې کې باندې ډېر خیر اچي دا شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورپسې دلیلونه ذکر کړي او دې خبرې سره تعلق دي چې انبیاء باندې نور بوج نه صرف دغاو چې دغې دا ارمانو چې مونږه بیان کو مونږه دعوت پېښ کو او خلق ټول په اتفاق سره راشي او آمنا او صدقنا وي لکه یمن والا چې ډلې ډلې براتلی مدینې ته اپلا ربے بانگو نوی منزو نوی کول دا ہو چرتا یہ پا کئی دا سکا نا ٹول خدا سے نشکے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دیر دیر زور رسے دو چھ بس دمرا خلق دے ہو دعا درے دی پا کئی ایمان راوڑی نور نراوڑی چھ دا دی ٹول ولی ایمان نراوڑی لکه اوس د خلق دا ډیر ارمانی کنه چیرې دا خلق ولي او موټه نکیږي اول دا مولان صاحبانو چې دې په سباندې اختلاف دوی هر وی کدی یو شنو مونږه کې اختلاف نشته وای چې سره باړه دینو په دې کې ده کنه نو کدی یو شنو بس مونږه ټول یو شو پیدا ته د قران خلاف خبره کین الله رب العزت وی چې نبی یو کیږي دا به تر قیامت پورې دا غسی ولی مثال یو ګور کنه او هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج الله غزاد ته چې روان کړی دی دو دریابونه یو ځای روان دی مرجا خل طویل شکن یو ځای روان دی لیکن فرق په کیسمره ده هاذا عذب فرات دا یو دریاب خوګ دی خالص دوسی بو تونه ذکر کړل خوګواله هم پاکشته ده خلوص هم پاکشته ده د کچرو نه پاک ده وهذا ملح اجاج او دا بل داسې دریاب ده چې مالګه ده او تریخ ده ته وایې په سونو همنه مالګه پکې چولې ادوال یو ځای روان دي دا کم بحرین یادی یو قول دا دی چې بحر السمای و بحر الارض یو بحر د اسمان دی چې فراتن عذب فراتن فقیو بدی اسمانی وب خوګی دی او بل بحر الارض زمکی دی چې هغه ترخی دی بحرین یو طویلی زکه چې زمکه کې یو ځای کیږي کنه در څومره وبچې دي د همدې سمندر ته ورځيږي نو یو دا مطلب بیان کړی چې دنیا کې تاسو نشی کېدې چې ټولې وبخوږي شي ان تاسو کېدې چې ټولې ترخی شي نه دواړه وې دنیا کې دواړه وې دواړه دقه سي د مخلوقم دا حال له یو بحر د اسلام دی بل بحر د کفر دی مرج البحرین الله دوار روان کړی دی یلتقیان یو بل سره یو ځای اوسیږي کالو نه کې توم یو غوم دی لالوکیت کې یی د ټول ملکونه یو ځای اوسیږي کنه په گاون کې یو بل سره یلتقیان ولیکن یو شان ندی بینهما برزخ لا یبغیان مینز کې داسې پرده ده چې یو بل سره ګډون ناراضي نشی راتلی هغه پرده څه ده نخکاری حجاب مستورا بنی اسرائیل کې ویلو هغه پټه پرده ده هغه د ایمان او د کفر مینز کې فرق چې الله پیدا کړی دا دیکھ د تسلی ورکړه چې په دې باندې زړل تکلیف مور کوان زکا دا خود و دریابو ندیم ها دور ادا چه دوالو نتاس تفیده دا نا یو خود اسکلو دی خوک دی خالص اسکلو دی او دا دی بلن اغا قیمتی ملغلری و جواهرات و زمرد و دا سیدو نروزی دا دی تریخ دریاب نروزی سمرا قیمتی سیزو ندی استاو دا پارا پا دوارو کی فیدہ دا یخرجو منهما اللؤلؤ والمرجان نوم دلیل دے دا اللہ دا وحدانیت چو گو روتا دی قدرت تیو گو را اللہ رب العزت چچر توبو او چرتا کانٹرول کی ساتل چو په یو بل وانه وړه نه نه نه داسې لیدلې شوې هم دی په دې چاټګام او دغه ملکونو کې وي انډیا کې چې دوه سندونه روان یو په لاس پینې وبي رنگي سپین دی خوندې خوګ دی بل په لاس تورې وبي رنگي هم تور دی او خوندې هم خراب دی ادواړه چې ګورنو بس پورا پر اخیبه کې تر لري پورې ښه بینهما برزخ لا یبغیان دا د الله قدرت ته ولې د اوبو طبیعت دا دی چې لګونته د لوخي نواولې ده به نشي راټینګولې هغه څوک راټینګي لګي وګوره ها یا د نه پس کې توې شوې په پایو کې یا سکه نو بیا الله رب العزت دریابونه کنټرول کړی چې ګوره په یو بل وانهولې په خپل ځای روان یې په خپل ځای روان یې رنگ کیم فرق دے خون کیم فرق دے او دوی روان کلی دا سنو و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا او گرزول پمیند دے دوالو کی او پردا دا سی پردا حجرا محجورا بند دیر مضبوط چگی دیو بل نشی اوڑے دے دا سن حجرا محجورا برزخ یو تویل لکه هغه چې برزخ دی په دنیا او د آخرت په میان کې څومره لوی پرده ده دا هم دا غي نکمانه ده. دویم دلیل ذکر کوي او پاغې کې هم دوه خبرې ومن کل شی خلقنا زوجین الله یز صرف یوازې ما ویترن انور ټول مخلوق جوړه دی وهو الذي خلق من الماء بشرا الله ذاته چې پیدا کړې ده د اوبو نه یو خسته بنده او وبکه مې وبدي مم ماء مهين پاکه هم نه دي زمون پنځ باندې مون وسره نه کې وینځي به پاکه وي امام شافعي سي وایي نه دا پاکی دی وی عجیبا سڑی دا ولی دلیل دی سده پی پیغمبران تی نا پیدا شوی دی در چا خپل ذهن دکا نا نو بو تاو گورا او اللہوی دی خیستا بنده تاو گورا من الماعی بشرن کم بندیان او پا انبیاءو کی انسانانو کی انبیاء کرامو توبہ منگا خوصا بندیان نیو چه قدم پا قدم سلی گناہ کینا بس بندی او داغا بس برکتی او داغا بس خیری صحابه کرام اریووی پا دی ارمان باندی چه نبی علیہ السلام بناستو نمونگ با تداسی پغلا بانده کاتا خلیکن مالو نشو داغ پلی دو بانده مونگوی چه کل با مونگا دادو پلی دو بانده مالیگو عبدالله ابن عمر ابن عاص وی دغسی حضرت جابر وی رضی اللہ عنهم چه مونگ پا نبی علیہ السلام بانده اخ پلی استرگی مالی نکلی داسی بانده اللہ اسم را خیستا بانده پلی دوی نمالیگه پا کتوی نمالیگه بشرن دا دشته الله چې خپل قدرت اوچلی او خپل کارکردګیو کی کنه دا غین ناشنا شی پیدا شي خدا سے بنئی کنه لکه انسان یې چې پیدا کړی دی که ظاهر ته ګورینوهم که باطن ته ګورینوهم چې دې کې الله سمره کمالات یې خېږي دا هو کدیلا د الله په حکم پورا روان وې کنه دې هو نه دې روان او بیا هم دنیا کې تنه دومره ایجادات شو ادا که صحیح روان و نه چې دنه وسو جوړ شي وخا کله باندې سره وینی چلاو لړیر خاسته عقل فکر ورکلی کنه پاپا لاغ اخپل طول مر پا لہو لعب کی تیر کری دا دنیا پا علم کی اخپل ذہن خراب کری نو کدا محنت او دا مشقت او دا خواری دا پا دی قرآن و سنت کے اسٹڈی کرے وے چی سمر لوی لی خلق بطن جوڑ شیو دا رازی او دا تفتازانی او دا غزالی پا شانت خلق نو پا دنیا کی دا یوازې غیو خو څوک سم نشو دی تکنه الله غزاد ته چې پیدا کړي دو بونا یو خیسته بنده فجعله نسبا و سهرا نو ګرځولې دې دلرا دو قسمه خپل ولیم دو قسمه خپل ولیم یو نسب دې د مور او پلار خاندان یو سهر دې څرګنی ګوردام دریابونه دي خان نسبا و سهرا اول خو یو نسبې د مور او پلار خاندانی داغی خلقی او رشتہ داری نو بیا پر دیلم خپل کی اسخرگنی پیدا شی وکان ربک قدیرا یقینا رفستا پارس باندے قدرت والا دے کمی پکی نشتا پارس باندے قادر ذات دخوا چی قادر دے نو اللہ رب العزت وی بل قادر سلا گو رہے ہیں ما کوم کم کم ولیدو چې په مزارات ور پرې واته په قبر ور پرې واته او پیرانو باندې ور سم شوه ته دا مخلوق دا څه کوي تیار کې پروت ته خدای ته نه روک شوی دی ير شوی دی پس چې څه ضرورت راځي کنه نو منډه ویا په لها او دا هغه پخپو کې پریوزي او شیطان چغار د ایمان اډو څه پته نه لګي مذہب نمانی داوی پا گیچارا ہستی دی دا فرق نکی چه مسلمان او کافر او عیسائی او یہودی نوی بس یو شید تا دا سی پیرانو پخپو کی خلق پراتا دی داولی داو جدادی چه دا اللہ کتاب نا ندی خبر دا اللہ قدرت و تندی معلوم چه اللہ بار بار وی زقادر یما ستار سکولشم نو زمان غوالا زمان خزانی ڈکی دی او کزو دی پری خودم نو زان با حلاک که اللہ زمان غسنشی کمولی زان با حلاک که تا با لرکم دا دنیا ناستا پشان با نور پیدا کم دا غین با دا کار واخلم دا دین اللہ وی ما سر کمی نشتا و زان با رسوا که زان با تبا که دنیا و آخرتو دا سمکاوا ما قادر وګاڼه په ما اعتماد وکا چلار سکول شي هغه زما خوخه ده که زما خوخه شو دربکم دله حاجت به دي پورا کم هر صبح شي اکه نمې خوخه نو قیامت خو چرته تل نه دنیا کې سغواړه دا درې قسمه دلیلې ذکر کو او دواړو کې تسلی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې پریشانی مکوا دا دنیا بدغه سي دو دریابونه بروانی قیامت پوری دا اللہ دا فیصلہ دا خوا چو دنیا کی بیو پل کفری و بل پل بی اسلامی چو پدی که او سریزان کامیاب کنو یقیناً چی جنتی دے او دا اللہ دا دیر و رحمتنو و برکتنو لائق دے واخر دعوان